للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والمفسدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Katika darsa iliyopita ilikuwa katika mlango unaohusiana na najisi, fatahadathna an badi ahkamiha, tukaelezea baadhi ya ahkam zinazotaalak zinazofungamana na najisi, namna ya kuondolewa kwake na aina zake. Walillahi alhamdu. Na katika darasa ya mwisho iliyopita tukawa tunaangalia maneno ya muallif rahimahullahu taala, baadhi ya vitu ambavyo alivibainisha kuwa ni najisi, na tukawa tumebainisha baadhi ya hivyo kwa kujitolea maelezo, ikiwemo usaa kasema kwamba ameeleza hapo kuwa ni najisi, lakini nahu laisat ni najisi, sio najisi. Nao pia kaa tumeelezea kwamba damu inayopita baina ya njia mbili, hiyo ndio damu ambayo ni najisi, ambayo inakuwa ni damu ya haidh na nifas. Ama damu nyingine inayotoka katika mwili baada ya kupata jeraha, na maelezo nadhani tunatoa hii inafanya kuwaingisha nyuma wale ambao wamefanya muraja fahamu yale ambayo tunayasoma katika somo lililopita. Lakini pia katika baadhi ya wanyama na wadudu ambayo wataja, ambao wako chini ya paka kimaumbile, maelezo yake tukayatoa na hadi tukapata fahamu ya kwamba yajuzu na ni tahara mabaki ya paka, panya na mfano wao. Na mtu akitaka kula anaruhusiwa na mabaki ya chakula chake au kinywaji chake. Safi gari. Leo biidhnillahi lkarim tunauanza mlango mpya, ambao mlango huu ni khasatan لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا من تعزى ونوهوس ومبيت نوكبيت نبنات زيت yani bin jumla ni mlango ambao unahusu wanawake, ni somo hasa kwa wanawake, lakini tunasomesha na tunalifanya bahthi somo hili taaluman wa taaliman wa istifadatan, kwa lengo la kuelimika kupata elimu kuhusiana na mlango huu wa haidh na nifasi damu nyinginezo, sababu zote hizi zinawapata akina mama. Waweza kushangaa hasa mlango huu wa haidh kaifa na durusuhu vipi kuusoma mlango huu wanahnu rijalu, na sisi ni wanaume. Kana min almustahsin, yapendeza mlango huu kwa usomo wa wanawake wenyewe kwa wenyewe. Nakulu, nasema ya kwamba ni kweli hii ni somo ambayo inahusu wanawake, na inapaswa na inatakiwa wanawake wasomeshe somo hili tena kiundani zaidi, na wakati kulifahamu, sababu ni wengi katika wanawake ambao hawajui ahkam za tahara zao na ada zao. Kwa pana haja somo hili kulikomesha, walillahi alhamdu. Leo banati wamesoma, tunazungumzia banati zetu hapo waliosoma, walillahi alhamdu, na ziko maratibi ambazo wamesimamia banati masala haya, wanasomesha kama walivyosoma wao. Lakini pia pamoja na hivyo, hapana huyu na sisi tunaposoma kitabu chochote hii tuwezi kusema kwamba nafsi za hata mlango huu tunauruka tunaenda mbele, la, tunausoma kwa ajili ya faida, nafsi tukawafaidishe mama zetu, dada zetu na watoto wetu. إذن باب الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض. مصنف مليشي أكاد مرغوه وقسم باب الحيض، يعني هذا باب في بيان أحكام الحيض. Mlango huu umewekwa kwa ajili ya kubainisha ahkam za haidhi, na katika vitabu hasa vitabu vya hadithi au fiqhi lugha vyovyote, utakuta somo mwandishi anasema babu kadha, kama ilivyo hapo babu haidhi, mlango. Wanatamka huwa ni mlango kwa sababu mlango ni sehemu kwa kuingilia, kuingia ndani. Huwezi kuingia ndani ila upite katika mlango. Fasumia baban, ukaitwa mlango kwa jina hilo kwa sababu ni sehemu ya madkhal, sehemu ya kuingilia. Kwa wanaposema babu katika vitabu hivi, hawakusudii ule mlango unaoingilia msikitini au mfano wake. Wanakusudia katika upande wa lugha, wanakusudia katika upande wa lugha kwamba mlango maana yake ni madkhal, ni sehemu ya kuingilia katika kwanza kulichambua somo. إذن أولا وليس ذلك فأنزل من الملك كتك كوليزيا مسألة يدعو كمانا حي، لكنها كوليزيا تعريف حي. اسم الحي أول شيء تعريف الحي، jambo la kwanza tunaharifisha maana ya hedhi. Nini maana ya hedhi? Unaweza kauliza kiyoyote siku zote, mwanafunzi lazima wanaposoma masala kwanza ufahamu maana yake. Awali ufahamu maana yake lughatan wa istilaha, kisha kama kuna sampuli ulifahamu pia. Idhan alhaidhu lughatan, haidhi katika lugha ya Kiarabu astailanu. Alhaidhu lughatan astailanu, haidhi katika lugha ni stailanu, yani ni kitu kinachomiminika au kinachoshughulika. Astailanu kuchuruzika kitu au kumiminika, kama ni maji basi ile kumiminika, kama ni damu basi ile kumiminika, ndio inaitwa astailanu. Kwa hiyo imeitwa katika lugha ya Kiarabu haidhi kuwa ni stailanu, ni damu inayochuruzika kutoka kwa mwanamke, ndio maana inaitwa haidhun. واصطلاحا لقد كاصطلاحي، يعني اصطلاح علماء الفقه ورب زوجيه حيبي ورب سليانين. واصطلاحا هو دم فظيعه، هو دم فظيعه. Hedhi ni damu ya kimaumbile, huwa damu wabiati, ni damu ya kimaumbile. Alhaidhu istilaha huwa damu wabiati, ni damu ya kimaumbile. Yusibu al-mar'ata, damu inayompata mwanamke, damu ya kimaumbile inayompata mwanamke. Fi ayyami ma'lumatin, au fi ayyami ma'lumatin, katika masiku maalum. Hai ni damu ya kimaumbile, yaani hivyo ndivyo mwanamke alivyoumbwa, ndio maumbile yake, na sio damu ya ugonjwa. Iwapo mwanamke hatopatwa na hii damu, basi huyo atakuwa na damu, yaani kutakuwa kulafiki, kwa sababu kupatwa na damu hii ndio maumbile alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala wanawake. Tusibu almar'ata fi ayyamin ma'lumat idha balaghat, damu hii inampata mwanamke katika masiku maalum, pindi tu mwanamke huyo anapobale, yaani anapovunja ungo, wanasema binti anapokuwa amezale, wakati huo ndipo anapotokwa na damu hii. Hii ndio taarifu ya damu ya hai katika lugha الصيلان. والسلاح هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومات idha balagha. Alas. Nidhamu ya kimaumbile ambayo humpata mwanamke katika masiku maalum pindi tu anapovunja ungo. فرقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد. ونسيم أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم يقول الله سبحانه وتعالى أمن يوبى ضروري يحيدي لحكمة غذاء الولد. Ikiwa ni hikma damu hiyo iwe ni chakula kwa mtoto fi batni ummiha au fi batni ummihi, iwe ni chakula cha mtoto anapokuwa tumboni kwa mama, hizi ni katika hikma ambazo Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa hadha dama, ameumba damu hii ya hedhi na akaifanya kuwa ni damu ya kimaumbile na kuwa sio damu ya ugonjwa. Kaiumba kwa hikma kuwa damu hiyo iwe ni chakula cha mtoto anapokuwa tumboni kwa mama yake. Walihadha la tahidu hamilu, huku hali hiyo siku zote hutakuta mwanamke mjamzito akapatwa na hedhi illa nadhira, isipokuwa mara chache sana yaweza tokea adabwa kama tutakavyoona mbele. Wanawake wengi wanapokuwa wajawazito wanakoma kupata ada yao ya mwezi kwa muda wa ujauzito wake. Ndio maana baada ya kujifungua ni watokwa na damu nyingi sana, kwa sababu ni damu ambayo ilijikita tumboni. Lakini baada ya kutoka yule mtoto, ile damu inayotoka baada ya kutoka mtoto haiwezi tena kuwa ni hedhi, inaitwa wilada au nifasi, na ina hukumu zake tutakuona mbele. إذن فين حكمة يا الله سبحانه وتعالى ويقال دمه الحيد هو الدم الذي موجود أيضا دمنا نتوت أن أقوى تنبون الجنين نتوت أن أقوى تنبون مين كنا قلانين جواب نقوم بأن أقول دم يا حي ndio chakula chake tumboni. Ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya kuwa ndio taam, ndio chakula chake. Naona ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wake, na namna ambavyo Allah jalla wa'ala yarzuqu ibadahu bighayri hisabin, anawaruzuku waja wake yaani mtu mwenyewe bila kujua kwamba riziki hiyo ataipataje. Na huyu ndio asili ya mwanadamu, anapotoa tumboni hicho ndio chakula chake. Dalili tosha kwamba uzalili wa mwanadamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anapokuwa tumboni kwa kiumbe dhaifu, kiumbe dhalili. Lakini baada ya mwanadamu huyu kutoka tumboni kwa mama yake, swala mutakabbiyan, anakuwa sasa ni mwenye kiburi. Baada ya kisha kukua sasa ashakuwa na nguvu, anaweza kutafuta dunia falaa. Yeye kazi yake anatafuta dunia na anamsahau Allah subhanahu wa ta'ala, anasahau ya kwamba alipokuwa tumboni chakula chake ilikuwa ni hedhi. Sasa simu taalu na msajili idhan, hii ni tawqis muktasara katika upande wa taarifi hai na hikma zake. Mutannif rahimahullah ta'ala akasema la haidwa قبل تمام تسع سنين. أنا سمع لا حيض قبل تمام تسع سنين. طبعا حكون هذه يعني لا حيض شرعا حكون هذه الشريعة حكون ما نمكي au msichana anayeweza kupatwa na hedhi kabla tamami 29 kabla ya kutimiza miaka 6 kabla tamami 29 kabla ya kutimiza miaka 6 yani wanakusudia hapa tamam bi maana ikmaliha قبل تمام بمعنى ايش قبل اكمالها يعني شرطي ان لازم ميزه 9 ايوه imekamilika imeisha كما alikosema alikotaini rahima Allah taala kwa maana ya tamam inakusudiwa ikmaluha wa intihauha kukamilika kwake miezi hiyo na kuisha kwake, yani ahakikishe yule mwanamke yule mtoto yule binti amemaliza miezi 9 yu ameingia mwezi wa 10. Hii ndio maana wanaposema tamami 29 wanakusudia baada ya kumalizika miezi miaka 6. Kwa hivyo akasema la haidwa kabla tamami 29, hakuna kupatwa na haid mwanamke kabla ya kukamilika na kumalizika miaka 9. La haidwa. Kwa hivyo ulama wanasema atakapo patwa na damu msichana akiwa na miaka 9 au chini ya hapo, la yuabdu haidan au haidun, damu hiyo haitahesabiwa kuwa ni haid, haitahesabiwa kuwa ni haid. Ili ihesabike kuwa ni haid, basa binti huyo awe amemaliza miaka 9, ameingia mwaka wa 10. Hivi ndivyo walivyofanua ulama akiwemo faqihuna al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Wala ba'da 50 sana wala hakuna hedhi ya kumpata mwanamke baada ya kumalizika miaka 50. Baada 50 sana ay baada intihai, baada ya kumalizika miaka 50, yani bi maana mwanamke anapokuwa amemaliza mwaka wa 50 anaingia 51 na kuendelea, hapo mwanamke huyo hatotokwa na damu ya haidhi. Wa hadha madhhabun wa qawlun, na hii ni kauli min aqwali ahli al-ilmi, miongoni mwa aqwali za ahli al-ilmi, kwamba baada ya kutimiza miaka 50 pia hamna hedhi, yani mwanamke anakuwa amekoma. Hii ni kauli, lakini kuna wengine ahli al-ilmi wanasema hakuna haddi, hakuna ukomo, yani hakuna mwisho wa kupatwa na damu hii kwa mwanamke, yani hakuna ukomo wa miaka. Haikuja dalili saraha sahiha ikielezea masala haya, kwamba mwanamke anapokuwa amevuka miaka 50 basi hapatwi na haidi, kwamba damu itakayomtoka hiyo haitahesabiwa kuwa ni haidi, itahesabiwa kwamba ni damu, ni damu fasadi, kuwa ni damu ya ugonjwa, damu chafu. Na wengine wakasema, akiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Mundhir, na Imam Ibn al-Mundhir, wa jama'atu min ahli al-ilmi, na kundi kubwa katika ahli al-ilmi, wakasema annahu la hadda lihadha at-tahdid, kwamba hakuna hadd, hakuna ukomo kwa idadi hii ya miaka iliyowekwa na baadhi ya ulama. Miaka 50 ni ulama, baada ya kuchunguza kwao na kufuatilia kwao, aghlabu nisa, wengi katika wanawake wanapokuwa wamefikia miaka 50 wakavuka hapo, mara nyingi wanakuwa wamekoma. Ulama hawa kwa bahati yao walioifanya wakasema la haidha baada 50 fihi, hakuna haidi baada ya miaka 50. Lakini wengine wakasema la hujjata, hakuna hujja lihadha tahdid, ya tahdidi hii, ukomo huu walioweka kwamba kitimiza miaka 50 kuingia 51 na kuendelea hakuna haidi. Wakasema wa anna almar'ata, na kwamba mwanamke mata ra'ati dama, wakati wowote atakapoona damu, almarufa inda nisai, damu inayotambulikana kwa wanawake, annahu haidun, huwa damu hiyo ni hedhi, fahuwa haidun, basi damu hiyo inakuwa ni hedhi. Mata, wakati wowote mwanamke, wakati wowote atakapoona damu ambayo damu hiyo inafahamika kwa wanawake kuwa hii ni damu ya hedhi, basi hiyo inahesabiwa kuwa ni damu ya hedhi. Hii ni kauli pia ya ulama. Saghiratun kanat au kabira, sawasawa mwanamke huyo akawa ni mdogo, yani baada ya miaka 9, au akawa ni mkubwa zaidi baada ya miaka 50. Hii ni kauli ya pili baina ya aqwali za ulama, na ulama wa muhaqqiqin, ulama wenye kuhakiki masala ya kielimu, na hasa tukizungumzia ulama wa muasirin, ulama wa zama zetu, baada ya kufanya tahqiqi masala haya, wameradhihisha kauli hii ya pili kwamba mwanamke damu ya haidh inaweza ikamtoka hata baada ya miaka 50, iwapo ataiona na baada ya kuichunguza ikaonekana ni damu ya haidh, kwa sababu damu ya haidh ina sifa zake ina rangi yake. Kwa hiyo inafahamika na haya masuala wanafahamu sana wanawake. Kwa hiyo yeye anajua kama atakapokuwa amemtoka atatizama kwamba hii ndio damu ile ya siku zote, au nyingine ikiwa ndio ile ya siku zote ya kila mwezi, basi inatumika kuwa ni damu ya hai. Na kama itakuwa na sifa zingine, basi hiyo itakuwa ni damu nyingine. Hii ndio kauli ambayo ina nguvu baina ya kauli hizi mbili. Amerejelesha kauli hii Sheikh Fauzani ambaye bali Uhai na Sheikh Saadi rahimahullah ta'ala na Ibn Baadi, lakini pia na al-Allama Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhim, pia na al-Allama Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi alayhim ajma'in, na wengineo katika ulama. Na napenda kufuatilia tarjihat za Ibn Uthaymeen li'annahu afqahu an-nas fi hadha al-asr. Napenda sana kufanya tarjih katika masala kwa tarjih ya nani ya Ibn Uthaymeen katika masala ya fiqhi. Kwa nini napenda kumtaja sana? Ni kwa sababu yeye ni mwanachuoni wa fikhi mkubwa aliyezama katika somo la sheria kuliko wengine, na hilo linafahamika na ulama wanalifahamu hilo, na siku zote ulama huwa wanampa haki mwenye nayo, kama walivyompa ulama Sheikh al-Albani wakasema huwa muhaddith al-asri. Lesh, kwa nini? Kwa sababu la mathila lahu bi hadha al-asri, sababu hakuna mtu ambaye yani yuko mfano wake katika hadithi kwa namna alivyozama katika zama zake. Pia Sheikh Uthaymeen atumiwa sana katika tarjihat kwa sababu ni mwanachuoni ambaye amebobea sana katika masala ya fiqh, kana faqihan wa muhaddithan. Tayyib, idhan wala ba'da 50 sanatan, hiyo tumeieleza. Wala ma hamli, wala pia anasema muallif kwamba hakuna haidhi pamoja na ujauzito, yaani mwanamke anapokuwa mjamzito hawezi kupatwa na damu hii ya haidhi. Na hii tumesema kwamba ni kauli, lakini ipo kauli nyingine ambayo wanasema ulama, na ni kauli yenye nguvu, na huwa inatokea kutokamana na hoja za kiakili na hoja za kimuono, kwamba kuna baadhi ya wanawake ambao wanapokuwa katika ujauzito wanatokwa na damu ya hai. Na hii ndio ulama wakasema hii kauli sio mutafakun alayhi, kwamba mwanamke akiwa ni mjamzito basi hapati damu ya hedhi, itakayompata itakayomtoka basi hiyo ni damu ya ugonjwa. Hapana, si hivyo. Damu ya hedhi bana ya faharika, kwa iwapo mwanamke huyo atatoka na damu hiyo ikawa na sifa za damu ya hedhi, halali yuhabdu hedhi, imehesabika kuwa ni hedhi, kwa huwa inatokea. Lakini aghlabu nisa, wengi katika wanawake huwa haitokei jambo hilo. Kwa hiyo inasemea katika asilimia kubwa wanawake wengi wanapokuwa wajawazito hawapati ada zao za mwezi, pamoja na kwamba yawezekana kutokea. Na hii ukifanya basi utalikuta ya kwamba wako wanawake ambao zishawapata damu hizi wakiwa katika ujauzito. Kwa mwanamke anatakiwa afahamu masuala haya, na asije kuwa amefahamu tu sehemu moja ya kauli, kwamba mwanamke anapokuwa mjamzito basi haingii katika ada yake ya mwezi, hata damu itakayomtoka basi hiyo si haidhi, ni damu ya ugonjwa. Hiyo atakuwa alifahamu mwanamke, ili awe na taharuki katika damu hiyo. Kumbe ni jambo ambalo ulama wamelisemea kwamba inawezekana mwanamke atakuwa na damu ya hedhi akiwa mjamzito, alimradi awe ni mwenye kuchunguza na awe ni mwenye kufahamu tofauti ya damu ya hedhi na damu nyingine zote. Kwa akikuta na damu hiyo inayomtoka wakati wa ujauzito ina sifa ya ile damu ya kila mwezi, basi inahesabika kuwa ni hedhi. Hii ndio kauli ambayo wameradhisha wengi katika ahli al-ilm. Kisha akasema wa aqallu al-hayd yawman wa laylatan, na uchache wa hayd, uchache wa hayd yani uchache wa siku za hayd, yawman wa laylatan ni mchana na usiku. Yaani wanasema kwamba uchache wa siku za mwanamke kupatwa na kubaki katika hali ni mchana na usiku. Huo ndio uchache wake. Yaani kwamba yawezekana mwanamke akapata na damu hii hai asubuhi na yaani asubuhi, mchana na usiku. Ukisikia yao walenga ni masaa 24. Ambayo ni siku nzima, yaani siku moja. Kwa huyu uchache wa mwanamke kubaki katika damu ya hai siku nzima, yaani usiku na mchana. Na hii ni kauli inaweka tahdid ukomo wa muda uliokuwa mchache mwanamke kupatwa na damu hiyo, kwamba ni masaa 24. Lakini tahdidi hii la asla lahu, haina asili, wa annahu la hadda li aqali, na kwamba haina ukomo wa uchache wake. La hadda li aqalihi, hakuna ukomo wa mwisho, yani hakuna dalili iliyokuja kubainisha kwamba uchache wa muda wa mwanamke kubaki katika hayd ni masaa 24. Haikuja dalili. Kwa hali hiyo, kuna mwingine yaweza kupatwa na hayd kisha ikamalizika kabla ya kumaliza siku nzima. Yawezekana ikatokea hivyo. Kwa ikiwa ikatokea hivyo, akapata na damu ya hai yaume mchana, kisha usiku ikakata, inawezekana hivyo. Kwa tahdidi hii wameiweka baadhi ya ahlul ilmi, lakini wengine ulama wenye kuhakiki masala wakasema wasahihu annahu la hadda liqalbi, sahihi ni kwamba hakuna ukomo wa uchache wa siku hizi, kwani yawezekana mwanamke akapata na hayd mchana usiku kakoma. Kwa tahdidi hii inakuwa haina mahali. Pia akasema wa aktharuhu 15 يوما 15 يوما, na wingi wake yani wingi wa siku za mwanamke kubaki katika ada yake ya mwezi, yani baada ya mwanamke kupata damu ya hedhi siku ambazo ni nyingi yaweza kubaki katika hali hiyo 15 يوما ni siku 15 15 يوما. جزءان مبنيان على الفتح. سيكو كومي نتانا هذه دو سيكو أمبازو ني وينجي كتكا ونمي أباني كتكا لأيك يا مولي. هي tahdidi hii ulama wa muhaqqiqun wameikata, wakasema la hadda li aktsari, hakuna ukomo wa wingi wa siku za haidi. Leish, kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya wanawake huwa wanapata na hedhi mwezi mzima. Na kuna wengine wanapata na hedhi takriban mwezi mzima. Yaani mwezi wakaribia kumalizika kabisa ndio wenye damu na koma. Wapo wanawake hao. Hayo ndio wanaingiza katika pesa yake. Kwa kubwa na kuzingatia ni kwamba hakuna hadi, hakuna ukomo wa wingi wa siku hizo. Yaani sheikh amejaribu, yaani sheikh hapa katika maelezo yake yeye anataka kutanua zaidi, ndio maana akileta kauli analeta kauli moja. Sasa sisi tunaposoma tunasherehesha maneno yake, hatuwezi kusoma kama alivyoandika tu tukaenda. Kama wanavyosema wale wanaosomesha hii kama hizi ambazo hazina hadithi wala aya, wanaenda kamkam. Hamna kwamba kuna kauli ya sharafi fulani hapa, kuna kauli, kuna kauli ya Allah kwanza, kauli ya mtume, kisha kauli ya mwanachuoni yoyote. Hakuna, wanasema tu ni dume. Hata naisa ni sahihi, sio sahihi kabisa. Vipi hii haifai kabisa kufanyiwa kazi. Alhadhar, alhadhar, tahadhari sana kutomesha vitabu. Hakikisha unafuatilia namna gani ulama wameweza kutanua zaidi katika masala hayo. Kwa hivyo ukirejea katika baadhi ya vitabu vya mutawalat katika fikhi utakuta masala haya tunayoyasema yametanuliwa zaidi. Khilafu zote tazikuta zimeorodheshwa, kisha utapata kaulu rajih, ambayo kaulu rajih ndio hii ambayo sisi tunaichukua tunaileta hapa. Tunafanya istithal jidda kuogopea ile kurefusha zaidi maneno, kwa sababu tunasema ya kwamba ulamaa wanasema hakuna haji ya wingi wa siku hizo. Kwa sababu kiwenza haji, ukifanya bahthi utakuta kuna baadhi ya wanawake wanazidisha siku 15 wakiwa katika adha zao. Hayo utasema ndio maana ulamaa wanakataa tahdidi hii. Ulamaa walmuhaqqiqin wakiwemo hao tuwataja Sheikh Islam Ibn Taymiyyah na Imam Ibn al-Mundhir na wengineo rahmatullahi alayhim ajma'in. وغالبه ست او سبع na aghlab yake, aghlab ya siku za mwanamke kubaki katika ada yake ya mwezi ni siku sita au saba. Aghlab, aghlab yake, yani mara nyingi. Ukifanya bahthi ukifuatilia wanawake ambao ambapo wanapoingia katika ada zao za mwezi utakuta wanakaa katika ada hiyo sita au saba, siku sita au saba. Hii ndio aghla, ndio wengi katika wanawake huwa wanakaa katika siku hizi sita au saba, kisha wanaingia katika taa. Wahadha kaulun sahihi, na hii ni sahihi. Wamerajihisha ulamauna المحققون اسمهم محمد بن صالح الوثيمي رحمه الله تعالى. لولا ما ورثوا رجل مسألة حوالى جهيس سوق عقولهم في لزاو بين فقاتليا دليل إذا كتاب السنة لا يكيوها كنا كتك كتابه مثل ذوير بس ونلقيا كتك بحثيا دليل ذا أكيد نبحث من فقاتليا. Kwa wanawake aghlabu yao, wengi wao huwa wanakaa katika ada yao ya mwezi kwa muda wa siku ngapi? Mpaka wanatoa hukumu hii na kuithibitisha ni kwamba hiyo imepitiwa na amefanyia tafsiri. Na hii ukiangalia ni kweli. Wewe jaribu kumfuatilia mkeo na kumuuliza kiundani zaidi, atakupa fiqh zaidi ambayo wewe hauna. Tayeb, hii wanasema ni aghla, lakini kuna inawezekana pia ikazidi au ikapungua, kwa sababu mathala ambayo imekuja nafsi moja kwa moja, ila ni vitu vya hisi. Baada ya kufanya bahthi ya hisi yenye kuonekana wazi kabisa na kuwaulizia wengi katika wanawake, ndipo ulamaa wanaeleza masala haya. Kisha akasema wa aqallu tuhuri, na uchache wa tahara, yani uchache wa mwanamke kubaki katika tahara yake, yani ameshaingia katika ada yake ya mwezi, ima amekaa siku 15 au zaidi au chini ya hapo siku 6 au 7. Sasa baada ya mwanamke huyo kisha taharika, anasema kwamba uchache wa kubaki katika tahara yake baina wa aqallu tuhuri baina al-haydatayn 13 yawma, kwamba uchache wa tahara mwanamke kubaki katika tahara yake ni siku 13. Yani mwanamke kubaki katika tahara yake kabla ya kupata haidi nyingine, baina al-haydatayn inakusudiwa kati ya haidi mbili, yani haidi ambayo imetoka ndani yake kisha na ile inayofuata baada ya mwezi ujao. Sasa wanasema uchache wa siku ambazo mwanamke waweza kubaki katika tahara yake hali ya kuwa hajapata haidi nyingine, 13 يوما, يعني سيكو 13. يعني سيكو 13 ما هيو اما تطمعنا لها ما هنا يمتوم صلى الله عليه وسلم اليكو انزيرا katika sehemu hii ya kwamba wanawake wengi wasitumia kubwa huwa wanakaa katika ada yao ya mwezi siku 6 au 7. Ni pale Mtume sallam aliposema kumwambia Hamna binti Jahash radhiallahu anha sahibi fi ilmi llahi 6 ayyam au 7, kwamba mwanamke unapatwa na damu ya haidi ambayo ni jambo ambalo liko katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, unabaki katika ada yako ya mwezi kwa muda wa siku 6 au 7, thumma tajli, kisha ukoge. Hii inaelezea hali ya mwanamke anapokuwa ameingia katika adaye kwamba anakaa kwa muda wa siku ngapi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba anaweza kukaa mtu huyo, mwanamke huyo, kwa muda wa siku 6 akiwa katika haidi au siku 7, kisha aoge, akamwambia mwanamke huyo thumma tasli wa salli, kisha ukoge na uswali 24 yawma, siku 24 au 23 yawma au siku 23. Katika hadithi hii ndio ulama wamechukua hadithi hii na kufanya uchache wa mwanamke kubaki katika utahara wake kuwa ni siku 13 takriban, wakastadili na hadithi hii. Lakini sharteni anakataa anasema kwa tahadidi hii walioiweka kwamba mwanamke uchache wa siku za kubaki kuwa tahara baina ya hedhi mbili ni 13, anasema fasahihu la hadda li aqalli tuhuri, hakuna ukomo wa uchache wa siku za mwanamke kubaki kuwa tahara. Na hadithi hii waliotumia si mahali pake, bali hadithi hii Mtume sallam alikuwa akielezea kwamba mwanamke anabaki katika hali in aghlabu nisa, anabaki katika hali kwa muda wa siku 6 au 7, kisha anakoga, anaswali siku 24 au 23. Ama tahdidi ya uchache wa siku hizo kuwa 13, la, kisha akasema musannif wa ghalibuhu baqiyatu shahr, na wingi wake, yani wingi wa siku za mwanamke kubakia katika tahara ni masiku mengine yaliyobaki ndani ya mwezi. Baqiyatu shahr, yani siku zilizobaki ndani ya mwezi baada ya yeye kutoka katika zile siku 6 au 7 za hedhi, au kama atakuwa amezidisha siku 7, alimradi kwamba baada ya yeye kutoka katika hai kwa zile siku zitakazobaki, hizo ndizo zinazohesabika kuwa ni siku za wingi katika mwanamke kubaki kuwa ni tahara. Wala hadda li aktharihi, na hakuna ukomo wa wingi wa siku za mwanamke kubaki katika tahara, hakuna hadi kwa mwanamke ili abaki katika tahara. Kuna siku 15 au 20, wingi wake hauna ukomo. Bali Mtume sallam aliposema ya kwamba mwanamke unaingia katika ada yako ya mwezi kwa sababu ni hikma ambayo Allah kaiweka kwa muda wa siku 6 au 7. Na hadithi hii ametoa Imamu Tirmidhi na amehasanisha Sheikh al-Allama Muhammad ibn Saleh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Shalbani amehasanisha hadithi hii katika Sunan Tirmidhi, akasema kuwa ni hadithi hasan, kwamba mwanamke anabaki kwa muda wa siku 6 au 7, kisha anagoga siku 24 au 23. Kwa wanasema hadithi hii haijaweka tahadidi moja kwa moja kwamba mwanamke yawezekana kuzidisha kubaki katika tahara zaidi ya siku hizo 24 au la. Ndio maana wakasema la hadda li aktharihi, hakuna hadi ya wingi wa siku ambazo mwanamke anatakiwa abaki katika tahara yake. Na hii ni kauli ambayo wamerajihisha wengi katika ahlul ilmi rahimahullah rahmatullahi alayhim ajma'in, isipokuwa tu Mtume sallam alivyosema haya maneno alikuwa anakusudia kuwa aghlabu nisa, wengi katika wanawake huwa wanabaki katika tahara siku 23 au 24. Lakini yawezekana mwanamke akishapata ada yake ndani ya mwezi huu hapati tena zaidi mpaka baada ya miezi 3 au 4. Wapo wanawake hao, kwa ndio ulamaa wanasema kwamba hii tahdidi inahitaji dalili ambayo iko wazi katika kuelezea hivi. Kisha akasema musannif rahimahullah ta'ala wa yahrumu bil hayd ashya'un, na ni haramu yani inakuwa haramu kwa mwanamke mwenye hedhi ashya'un, vitu vingi yani kuna vitu ambazo vinakuwa ni haramu kwa mwanamke mwenye haidh, kwamba iwapo mwanamke huyu atakuwa na damu ya haidh ni haramu kufanya vitu hivyo. Amezitaja baadhi ya hivyo, akasema minha, katika hivyo alwaqfu fil farji, moja katika mambo ya haramu ambayo hayatakiwi kuyafanya mwanamke anapokuwa katika haidh ni mwanamume kumwendea mwanamke mkewe kindoa katika farji yake. Alwaqfu bimaana aljimaa, alwaqfu fil farji, moja katika hayo ni mwanamke na mwanamume kukutana kindoa katika ile sehemu ambayo damu hiyo inatoka, sababu damu hiyo haitoki ila inapita sehemu yake maalum. Sasa kukutana mke na mume katika sehemu hiyo wakati mwanamke akiwa katika haidh, la yajuzu, haramu, haifai kabisa, ni haramu. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema hivyo waliposema yasalunaka anil mahid kul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahid, wanakuuliza watu hao kuhusiana na haid. Al mahid wanasema ulama kwamba ni makana, ni makana wa zamana. Almahid bimaana makana wa zamana, inakusudiwa makani, sehemu inapotoka ile damu, ndio maana ya mahid, ile sehemu inapotokea ile damu. Pia yakusudiwa zamana, wakati, yani kile kipindi ambacho mwanamke anapokuwa anatokwa na damu hiyo usiguse. Ndio maana yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa'tazilu an-nisaa fil mahid, jiepusheni na wake zenu wanapokuwa katika nyakati za haidh, pia mjiepushe na ile sehemu inayotoka ile damu, na watakapotoharika basi waendeeni katika sehemu ambayo Allah amekuamrisha. Idhan moja katika hayo alwaqfu fil farj, ni kukutana kindoa katika sehemu ya mwanamke ya mbele, na hii ni dalili tosha kwamba haifai mwanamume kumwendea mwanamke katika sehemu isiyokuwa ya farj, kupitia sehemu nyingine, kitu ambacho wanafanya baadhi ya watu, ambayo ni kitendo cha kaumu Luti, kitendo cha liwaa. Hadha haramun, ni haramu kabisa, na ni laana ya Allah na malaika na watu wote kwa mtu anayefanya kitendo hicho. Kwa hiyo tunaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kujiepusha na wake zetu wanapokuwa katika ada yao. Na Mtume sallam akasema isna'u kulla shay'in illa al-nikaha, hadha hadith arrajahu al-Imam Muslim. Anasema kwamba katika kuelezea mwanamke anapokuwa katika ada yake, vipi mume afanye, anasema Mtume sallam, fanyeni mnavyofanya kwa wake zenu wanapokuwa katika ada yao ya mwezi, kulle shay, kila kitu illa nikaha, isipokuwa tu msiwaendee kindoa. Fanya utakavyofanya, cheza naye utakavyocheza naye, lakini msimwendee kindoa. Kwa nini? Kwa sababu yuko katika zama, katika nyakati ambazo ni hatari, lakini pia ile sehemu Allah subhanahu wa ta'ala amejitahadharisha kutokamana na kile kinachotoka ndani yake, na hata kiafya pia madaktari wameidhinisha hilo kwamba mtu mwenye kumwendea mkewe akiwa anatoka damu hiyo ya haidh anaathirika kiafya. Ntabihu ala hadha. ثانيا جنب الابيد والطلاق فيها نتلاقى نتلاقى فيها ni haram mwanamke anapokuwa katika haid. Kwa maana kwamba ni masuala tofautia na kauli nyingine ambayo wanasema kwamba mwanamke anapokuwa katika baha katika haid yajuzu kumpa na talaka hiyo na kubaliki. Lakini kauli rajih, kauli yenye nguvu ni kwamba haifai mwanamke kumpa talaka akiwa katika ada yake. Tali sa jambo la tatu wa sala na sala. Jambo la tatu ni sala katika mambo ambayo mwanamke amekatazwa anapokuwa katika haid asiyafanye, kiwemo talaka na sala. Na katika talaka Allah subhanahu wa ta'ala anasema fatalliquhunna لعدتهن وطلقوهن ايش لعدتهن نبوات ونواكبين وعشين كوا فإلى داع نا أوليزي ما نمشق تقاطع تراقنا نليلو إيدا يعني كتونغ إيدا يا طلاقة إلا فكتونغ هي الطهارة خروف بقى الله سبحانه وتعالى يسمى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولواش ولواشوى ولتكيوى وباكي وجزوية بلا قولوى فمودى وقرؤتاتوى فقرؤت معنى ياكي ومتفوكينا علماء ومجيوى وقسم قرؤت بمعنى الحيب حيب yani mpaka mwanamke huyu apate na haidi kwa muda wa mara ngapi? Mara tatu. Na wengine wanasema kwamba kwa maana miezi thalatha ashhur, miezi mingapi? Mitatu. Wa hadha laysa bisahih, na hii sio sahihi. Allah amesema kuru, hajasema miezi. Na lau tukisema ni miezi, miezi mitatu, basi kuna baadhi ya wanawake ndani ya miezi mitatu ashapata na haidi mara sita. Na kuna wengine ndani ya miezi mitatu amepata mara moja tu, na mwingine hajapata kabisa. Kwa hivyo kuruma anaposema Allah subhanahu wa ta'ala, kauli sahihi wanakusudia ni mwanamke apate hedhi mara tatu, kwa kuharike mara tatu. Kwa hii dalili tosha kwamba mwanamke anatakiwa aache katika hali ya akiwa tahara, na kama ilivyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukataza hilo, ndio ukataza sahaba kwamba umemtwalika ikiwa katika ada yake mrejee. Ikajulisha kwamba mwanamke anapokuwa katika ada yake enda haituki. Mana kwamba wengine wanasema inatuka, lakini kauli sahihi ni kwamba haikubaliki. Kwa tulizingatia hii wasala na sala, na hilo imethibitishwa na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema mwambie Aisha idha aqbalat alhayda fad'i as-salata, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nasema Mtume sallallahu alayhi wasallam pindi tu unapoona damu ya haid imekufika imekutoka, basi wacha swala. Fada isala aka sala musali. Wasaul, jambo lingine katika mambo ambayo yanazuiliwa kwa mwanamke akiwa katika ada yake ni funga. Funga pia mwanamke kiwa katika ada yake amekatazwa kutekeleza ibada hiyo ya funga, na hiyo imetokamana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ya mmoja kumwambia mwanamke ya kwamba alaysa ihdakunna idha hadat lam tasul wa lam tusalli, qulna bala. Na haya maneno Mtume sallam aliyasema wakati alimwambia wanawake ya kwamba nyinyi wanawake mna upungufu wa akili na dini. Waliposikia haya maneno, Mtume anawaambia kwamba wanawake wana upungufu wa akili, yaani akili zao hazijakamilika na dini yao haijakamilika, yaani wafanye wanavyofanya. Hivi ndivyo wanawake walivyo. Wanawake waliposikia maneno hawakuridhika, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja ndio akatoa maelezo kumhoji Mtume sallallahu alaihi wasallam, inakuwaje sisi wanawake tuwe ni watu ambao akili zetu hazijakamilika halafu dini yetu haijakamilika pamoja na jitihada zote tunazozifanya? Mtume ndio akawaambia, alaisa ihdakunna, hivi hamko katika hali hii inayowaeleza? Mmoja wenu idha hadhar, anapoingia katika hali, lam tasum, hafungi wala mtusali wala haswali. Je, wanawake nyote hamko hivyo? Mtaka mwanamke mmoja aseme mimi nikiwa na hedhi nafunga na ninaswali? Hakujitokeza hata mmoja, isipokuwa wote wakasema bana, ni kweli kabisa, napokuwa katika ada zetu hatuswali wala hatufungi. Mtume sallam akawaambia, basi huo ndio upungufu wa dini yenu. Wakawa wametuliza. Tayyib, na haya maneno unapokuwa unamwambia ahadi yako, basi mwambie katika njia iliyokuwa nzuri na kwa nasaha ambayo unakusudia ndani yake, nasaha kumwelewesha fahamu ile jinsia yake na namna alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na usimwambie maneno haya istihzaan laha, kwa kumfanyia istihza na kumdharau kwamba wewe mwanamke kitu gani bwana, huna akili, yani akili yako nusu na dini yako yenyewe nusu. Basi mwanamke hata kama ndio akili yake ataanza vungumai na nyumba itakuwa haikali. Kwa hivyo tahadhari sana hiyo, bwana, na hadithi hizi ifanyie kazi katika hali iliyokuwa nzuri. Wa tawafu, na jambo lingine akasema kutufu, tawafu haula al-Kaaba, yani kutufu pembezoni mwa al-Kaaba. Pia mwanamke akiwa katika haid amekatazwa kufanya tawafu, kwa sababu tawafu ni swala. Mtume anasema at-tawafu salatun, tawafu ni swala, isipokuwa ndani ya tawafu umeruhusiwa kuongea. Unaruhusiwa kuongea na mwenzio unapokuwa katika tawafu, lakini jua ya kwamba upo ndani ya swala, ujiepushe na maneno. Maana kama inajuzu ukiongea ni tofauti na hii swala unaoswali hapa. Ukishaongea tu, basi swala yako imebatilika. Isipokuwa labda tu umeongea umepotea, au umejisahau kwamba hauko kwenye swala, ukashukuru ongea nipe maji, vipi swala yako imebatilika? Amla hiyo utakuliafika kwenye swala. Na hadithi ambayo inatuelezea swala hilo ni hadithi ya Aisha, ambayo Mtume sallam aliposema kumwambia Aisha radhiallahu anha kwamba ifali ma yafalu lhaji, unapokuwa haji basi wewe umefanya yale anayoyafanya kila haji unapokuwa pale Maka kwa ajili ya ibada ya haji, ghaira an la tatufi. Mtume akamwambia Aisha, isipokuwa tu usitofu, ghaira an la tatufi bilbeiti, isipokuwa tu usitofu nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatuhuri, mpaka utakapotahiri. Akamwambia mambo mengine fanya, wanaofanya wanujani, lakini pale tawafu usikurudie pale mpaka utahiri. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وقراءة القرآن جنبه ينجينه أكثر قصوم قرآن بيا ومص المصحف نقوص مسعاف بيا أكثر شيخنا رحمه الله تعالى فنبا حيفايكم أنمك أنا بقوة كتكادياك قصوم قرآن نقوص مسعاف لا مسألة هاي يعني مفانا سانا العلماء متقون كلانا سانا كتا مسألة هاي يعني لكم أنا نمين كتا كتير لكن القوة كتا دليل ولا تسمية مكون مويل يعني مكون مويل بين أهل العلم ثم يقول أنا سيما كما نهي قول وأنا أمتكي وأنا سيادياتي أصول القرآن ولا تبوس انتعاء kulina bili wanasema anaruhusiwa kusoma Qur'ani na hata kushika. Dalili walizotumia kundi ya kwanza wanaosema mwanamke haruhusiwi kusoma Qur'ani akiwa katika ada yake, wanatumia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab inda Abi Dawud wa Tirmidhi. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. صلى الله عليه وسلم هتكي كصوم قرآن من جنابة ولا من حيدي. لا يقرأ الجنب من جنابة هل يسير كصوما ولا الحائض ولا منحيذي سكوزوت كتك حي حكونا ذميل يا مؤنث سكوزوت كتك سنبوة عطت مولي كتما الحائض لا ما في حائض وسبابه هي خاصة بالنساء إنما هو سوانا عندما أنا كتلوغا كيارات هو تفوت بابا كنا الحائض حديث ذلك يقول لنا زغمزية الحائض فتابني إن موسناني منامك فوكسي الحائض لمنامك فيها هاين هي منامونا وطبع فلا منامونا إنجاك السعادة. لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا حصول يعني هرسوك صوما من جنابة لمن حيدي شو جوتك القرآن حديث يعني سوى إمام أبو داود يعني إمام الترمذي كتك بتوجراب لكنه ضعيف لكن حديثه ضعيف ننديه مسندي ليوتجمز لقوله العلماء والعلماء طبعا ونمك من يهيذي أرسو كسوما قرآن ونسمي حديثه يولي كبه ليوتجمز لكن حديثه ضعيف كما أنا بو ويوفيش علماء وينجي لكن فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنا سمع حديث منكر من حديث أمر منكر يعني إن درجة يوكت كوزيف نعم إذا فيش كتا سنن أبي داود سنن الترمذي لكن فيها كتا إرواء الغليل wale wenye kusema kwamba yafaa mwanamke kusoma Qur'ani akiwa katika hai wanasema ya kwamba moja, wanamregesha mwanamke huyo katika asili yake. Al aslu fil mu'min madha athuhuru au an najasa khalas ma fi kalam, wanamregesha katika asili kwa baadhi kwa katika mu'min anakuwa ni najisi au ni tahara. Tani ya dalili ya pili wanaotumia wanasema haikuthibiti hadithi sahihi kwa Mtume sallam akikataza hilo. Ama hadithi iliyotegemewa tunaona ni hadithi ambayo ni dhaif na hakuna muda wa kueleza udhaifu wake, lakini chukua hilo kama ni hadithi dhaif, na hadithi dhaifu la yustadallu bihi fi mas'alati shar'i, hadithi dhaifu haitumiwi katika masala ya sheria. Kwa kauli hii itakuwa haina mahali kwa sababu haina hujja na dalili yenye nguvu. Pia kugusa mtahafu, kuna kauli mbili. Kauli moja wanasema haifai kugusa mtahafu, na dalili wanaotumia wanasema kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahhar. Qurani hiyo haigusi isipokuwa viumbe waliotahara. Wakasema al-mutahharun, kwamba inakusudiwa hapa wenye waliotaharika kutokamana na najisi na mfano wake. Hii ni kauli ya kwanza. Lakini kauli ya pili wakasema ya kwamba al-mutahharuna humu al-malaika, kama mutahharun waliokusudiwa katika aya hii ni malaika, kwa riwaya ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, anasema al-mutahharun humu al-malaika, ni malaika ndio wanaokusudiwa hapa, na sio kwamba ni watu. Kwa hoja hii iwekeni pembeni, sina dalili nyingine, wakakosa dalili nyingine. Wao pia wakatumia dalili nyingine katika masuala haya kumregesha mwanadamu, mwanamke huyo katika asili yake, al-bara'atu al-asliya, yaani ile asli ya mwanadamu, yaani mu'min, asli ya mu'min huwa ni tahara, ni msafi, hanajisiki. Al-mu'minu la yanjusu. Kwa hali hiyo mpaka ipatikane dalili iliyokuwa sahihi yenye kukataza jambo hilo. Almuhimu, mas'ala ni mapana sana, ila hii ni ikhtisar jiddan ambayo naieleza kwa ufupi, lakini ni ikhtilafu ndefu sana. Ila kauli sahihi katika masala haya ni kwamba anaruhusiwa kusoma Qurani na kugusa msahafu, kwa sababu hakuna nafsu iliyokuwa sahihi ya kumkataza. Ila sasa ulamaa ambao wamesema kauli hii na wakarajilisha kauli hii wakasema ya kwamba ni vyema mwanamke huyu ajiepushe na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya taadhuban, huwa na adabu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu zimekuja nususi nyingi kwamba mtu katika adabu ya kusoma Qur'ani, mtu awe ala tahara, awe katika tahara. Kwa ndio mwanamke huyo anapokuwa katika ada yake ya mwezi aliyekwisha. Hivi ndivyo wanavyomalizia maneno yao, na wanatoa nasaha kwamba wakina mama wafahamishe hivyo, kwaona kwamba hakuna nafsi ya kukataza moja kwa moja, ila wafahamishwe kwamba wanapokuwa katika ada zao waliyekwisha na kusoma Qur'ani, waliyekwisha na kushika msahafu, pamoja na kwamba ikipelekea sababu ya kusoma, basi wanaruhusiwa kusoma. Kama vile wakapiga mfano, kama vile wanafunzi banati wanapokuwa wanasoma, sasa ikawa kuna haja yeye asome kipande chake cha darasani kwa ajili ya kukikadimisha jadada, au umefika istibarati, kama alivyoulizwa swali hilo mwombaji, umefika istibarati mwanamke yuko katika ada yake na inakuwaje, akasema najuzu mwanamke huyu kusoma Qur'an kwa ajili ya jambo hilo, lakini asli ni kama tulivyoelezea. Kwa hivyo tuwafahamishe wake zetu na barati zetu na mama zetu kwamba hali halisi hivyo katika masala haya ni hivi kiufupi. Kwa hivyo ni vyema aliepushe na kuisoma Qur'ani na kugusa msahafu huo kama tulivyoona. Nadhani masala ni mapana sana na muda hautoshi, na ushakuwa tu rafiki tena mpaka sasa. Kwa hivyo leo tutosheke na hivyo tutachukua, na ikhtisar tuliyoitumia katika masala haya mapana ambayo ni marefu, lakini tunajaribu kufanya mujmal na kutoa kauli yenye nguvu baina ya kauli hizi. Kwa tutoke hapa tumefahamiana masala haya namna walivyosema ahlul ilmi, na tusije tukayakupia tukayasema kinyume na ilmu na kinyume na vile walivyosema ahlul ilmi rahmatullahi alaihim ajma'in. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الذي خلق من طين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.